the day aside. Let peaceful thoughts arise. May your dreams be sweet tonight. With kisses on your cheek and wings upon your feet. Oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, hey, hier is een musical aan de gang. Tja, muziek van Earth, Wind and Fire aan het begin van de show. Je hoort de Miracles. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een mooie avond. Fijn dat je erbij bent. Ik begin al gelijk te stotteren, zeg. Bij deze aflevering van de late avond. Ja, het is weer mooi vandaag. Veel prachtige muziek. En een paar ontzettend leuke onderwerpen. Dus dat zit allemaal wel goed. Dus er is alle reden om te blijven luisteren naar deze show vandaag. We gaan het vandaag hebben over de SP Zuid-Holland. Die wil dat groen erfgoed wordt beschermd door de provincie Zuid-Holland. Waarom en wat is dat dan wel, groen erfgoed? Dat hoor je zo meteen uit de mond van Bart Vermeulen van de SP. Dat zo meteen dus. Han van der Horst is ook weer van de partij. Via een omweg heeft hij toch wel weer over de bultrug. Want ja, die komt zo regelmatig aanzwemmen de laatste tijd. Nou ja, je hoort er zo meteen veel meer van. En we gaan het hebben over Grow to Work. Die zet je aan de slag. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. There's a new sun rising. I can see a new horizon. Altijd weer lekker een Hammond orgel zo in de show. Een Hammond orgel van Ambrosia. Biggest part of me. En Marvin Gaye. Ja, de slijper van de eeuw zou je kunnen zeggen. De vorige eeuw, want het komt uit 1971. What's going on? Hier allemaal in jouw late avond. In de show gaan we het hebben over groen erfgoed en het verdwijnen ervan. De SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland vindt dat er meer werk moet worden gemaakt van de bescherming van het groene erfgoed in de provincie. Op veel plaatsen verdwijnen groene landschapselementen, zo vindt de SP. En daar moet wat aan gebeuren. Ik ga erover praten met SP-Provinciale Statenlid Bart Vermeulen. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Vermeulen, verslechtering landschappelijk groen erfgoed. Waar gaat dit over? Dat gaat over allerlei zaken die we in het landschap vooral buiten de steden zien. En die hebben allerlei illustere namen als geriefhoutbosjes, houtwallen, koebochten en schurvelingen en zo. Maar het zijn vooral onderdelen waar diverse bomen bij elkaar staan. Waar ook struiken groeien, waar vogels en andere dieren in de polders terecht kunnen. Dus eigenlijk mooi voor het landschap, maar ook belangrijk voor de biodiversiteit. Maar u noemt het erfgoed. Hoe komt dat dat u tot de titel erfgoed komt? Die titel heb ik niet zelf bedacht. Die werd onder andere gebruikt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het zit daar ook in de naam. Maar ze gaan er vooral van uit dat deze elementen die zijn vroeger door mensen in het landschap aangelegd. Omdat veel van die bosjes waren ook bedoeld om hout te leveren voor boeren die in het buitengebied actief waren. En ze zeggen dus ook iets over hoe dat landschap tot stand is gekomen. En daarom kun je ze ook wel degelijk tot groen erfgoed rekenen. Nu hebben we een erfgoedhuis in de provincie Zuid-Holland. Doen die dat soort dingen niet dan? Nou, je ziet wel dat ze steeds meer samenwerken met bijvoorbeeld een organisatie als het Zuid-Hollands Landschap. Er wordt wel steeds meer een relatie gelegd tussen vooral de gebouwen waar het erfgoedhuis zich voor een groot deel mee bezighoudt. Echte monumentale gebouwen. Maar dit soort zaken vallen eigenlijk een beetje buiten het beleid. De SP wil dus de stopzetting van de verslechtering van het landschappelijk groen erfgoed. Wat wilt u precies? Nou ja, uiteraard dat zoveel mogelijk van deze dingen behouden blijven. Maar daarvoor is het wel denk ik eerst belangrijk dat we weten wat is er allemaal nog. Want we weten dat er heel veel achteruit gaat. 3% van de landschapselementen die in 1850 nog aanwezig waren in Nederland. Dat is er nu nog. Dus je ziet een enorme achteruitgang. Dat laten diverse onderzoeken zien. ja, dat is niet helemaal volledig voor de hele provincie onderzocht. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we eerst gaan kijken van, nou, wat hebben we nog in de gebieden die niet goed onderzocht zijn. Daarnaast moet je ook mensen die landschapselementen op hun land hebben, er misschien ook gewoon actief op wijzen wat het belang is van dat groen. Zodat ze ook weten wat ze eraan kunnen doen. Want er zijn ook best veel mensen die daar helemaal niet bij stilstaan. En als ze er nou op gewezen worden hoe ze dat beter kunnen onderhouden, dan gaan ze dat waarschijnlijk ook deels wel uit zichzelf doen. En daarnaast zou je toch ook de gemeente moeten attenderen op hoe je dit bijvoorbeeld in bestemmingsplannen ook kan beschermen. Ik ken in ieder geval een gemeente in Utrecht, de gemeente Montfort. Ja, die heeft voor het hele buitengebied dit soort landschapselementen ook een bescherming geboden in bestemmingsplannen. Nou ja, dat is natuurlijk iets waar andere gemeentes natuurlijk ook mee aan de slag kunnen. Ja, nu bent u lid van Provinciale Staten. Wat verwacht u van het college van Gedeputeerde Staten? Nou ja, het liefste dat ze natuurlijk gaan doen wat ik heb gevraagd. Dat zal natuurlijk waarschijnlijk niet allemaal in één keer gaan gebeuren. Maar ja, op zijn minst eerst inventariseren. Het onderzoek wat we nu al hebben, dat ook als provincie gaan gebruiken. En je zou bijvoorbeeld ook een proefproject kunnen starten. Bijvoorbeeld ergens in het Groene Hart, waarbij je ook gericht in een gebied aan de slag gaat om dat groen in het landschap beter te beschermen. Nu hebben we het over groen in het buitengebied, groen erfgoed. Maar gaat dat dan ook niet op voor groen erfgoed in de steden? Daar staan soms eeuwenoude bomen. Oh, dat hoort er ook absoluut bij. Maar ja, wat je toch wel duidelijk ziet is dat dat soort bomen toch veel meer onder de aandacht staan van zowel de gemeente zelf als van natuurlijk de mensen die daarbij in de buurt wonen. Dus die betrokkenheid is over het algemeen een stuk groter. En ook, je ziet ook bijvoorbeeld mooie landschapstuinen bij oude landgoederen. Die staan ook flink in de belangstelling. En daar is ook veel aandacht voor. Er is ook vaak extra subsidie voor om dat goed te herstellen. Maar ja, juist dat buitengebied komt er een beetje bekijkt van af. Ja, op welke termijn verwacht u dat het college u tegemoet gaat komen of niet? Dat kan ook nog. Nou ja, in principe moet je wel binnen een maand wel antwoord hebben op je vragen. En de vervolgstappen, ja, dat is even afwachten. Er zijn meerdere opties die we kunnen gaan doen. Het hoeft ook niet per se allemaal meteen heel veel extra geld te kosten. Dus ja, dat zullen we nog even moeten afwachten. Dit allemaal voor het mooi houden dus eigenlijk van het Zuid-Hollands landschap. Ja, het is vooral de bedoeling dat de afname die we nu zien in het landschap, dat gekeerd wordt. En dat we meer werk gaan maken van het beschermen, maar ook het verbeteren van ons groene erfgoed. Goed, de SP wil dus stop verslechtering landschappelijk groen erfgoed. Meneer Vermeulen, waar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp meer informatie vinden? Die kunnen kijken op zuidholland.sp.nl. Bart Vermeulen van SP Zuid-Holland, dank u wel. Graag gedaan. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Van Genesis hier in De Late Avond. In Too Deep. En Kate en Anna McCarrickle uit, wat was het ook weer, Canada geloof ik, hè? Complainte par pour Sainte Catherine hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de bultrug, maar hij doet dat wel via een omweg. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na. Huey Lewis and the News Stuck With You. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Mensen, waar zullen we het nu eens over hebben? Het is bijna december en december is in Nederland de maand van de Culture Wars geworden. zei Francisco van Jolen een dag of wat geleden tegen mij. Hij heeft gelijk. Wat zal er op 1 december gebeuren als op de nieuwe binnenweg Sinterklaas zonder zijn Pieter verschijnt? Omdat deze kindervriend ook in de roetveegversie door de middenstanders te controversieel wordt geacht. Terwijl tegelijkertijd de partij Leefbaar Rotterdam pikzwarte Pieter de stad instuurt om pepernoten uit te delen en al dus van hun kant het grote kinderfeest ook nog eens helpen heftig te politiseren. Wat zal er gebeuren als de pietloze Sint de leefbaar Pieter tegenkomt op de straat en het vuurwerk op oud en nieuw, die afgekeurde standaarden voor de vuurpijlen of de on-Hollands vegetarische kerstdiners, terwijl de muzakversies van Kerst- en Sinterklaasliedjes op de achtergrond en tegelijk onontkoombaar meedreinen, vliegen wij klanten en burgers elkaar naar de keel om, ja, om wat eigenlijk. We lijken met z'n allen dat prachtige Nederlandse levensbeginsel leven en laten leven te zijn vergeten. En dat andere geweldige uitgangspunt voor iets wat een ant doet maar jou niet bevalt, laat ze toch in hun eigen sop gaar koken. De mensen moeten het allemaal maar voor zichzelf uitzoeken en voor de rest niks. Aan de sfeer van confrontatie en vijandschap, zoals die de maand december steeds meer kenmerkt, wil ik vanavond in ieder geval geen bijdrage leveren. Een ander keertje wel misschien, maar nu niet. Er is iets gigantisch aangekomen dat ons allemaal, ondanks ras, geslacht, geloof of standpunt over Zwarte Piet, met vertedering dient te vervullen. De bultrug die een kijkje neemt op de Nieuwe Waterweg. Tot voor een paar jaar was het geen goed teken als een walvis in de Noordzee belandde. Dan was hij meestal ziek of zijn oriëntatievermogen kwijtgeraakt. Het eindigde vaak genoeg dramatisch op het strand. Maar nu is dat niet het geval. Bultruggen zijn bezig de Noordzee te verkennen, want daar zit tegenwoordig door allerlei vangstbeperkingen van de EU weer heel veel vis. Ook neemt het aantal bultruggen toe omdat de walvisvaart is gestaakt. Zo'n enorm beest heeft natuurlijk lak aan de vangstbeperking of Juncker in Brussel of de hele Europese Unie. Die komt zijn buik eens lekker rondeten omdat hij dat wil en hij trekt zich van niets of niemand iets aan. En hij kijkt en passant eens rond in riviermondingen. De bultrugwalvis, zo leert de encyclopedie, maakt deel uit van de vinvissen. Ze kunnen 25 tot 30 ton wegen, die bultruggen, en ze worden 12 tot 16 meter lang. Ook zijn zij, zoals nu blijkt, in staat zonder loods de waterweg op te varen. Het zijn fantastische dieren die erg passen bij onze individualistische tijd. Mannetjes en vrouwtjes gaan het liefst hun eigen gang. Maar toch komt het voor dat er ontmoetingen plaatsvinden van vrouwtjes waar soms vele dieren aan deelnemen. Ze komen elkaar dan bijvoorbeeld elk jaar op een vaste plek tegen. Ook helpen bultruggen elkaar met jagen als ze elkaar op zee tegenkomen. Seks zullen we hier niet gauw zien. Dat doen bultruggen aan de evenaar. De mannetjes gaan er dan op los en geen vrouwelijke bultrug is voor hun avances veilig. Zelf niet moeders met kind. Maar buiten de paartijd wordt vaak waargenomen dat zulke mannetjes met elkaar moeders met jongen beschermen. Dat is dan toch wel weer een aardig trekje. Oh ja, de meesten zien de bultruggen Abraham, maar dan is het ook afgelopen, al is het theoretisch mogelijk dat ze een leeftijd bereiken van 95 jaar. En dan kunnen ze ook nog eens mooi fluiten. Het lied van de bultrug kan tot meer dan een half uur duren. Kortom, het zijn fantastische beesten waar je als mens van deze tijd reddeloos van gaat houden. Vooral als je hun capriolen kunt waarnemen als ze boven de zee uitspringen. Bultruggen en hun kleine achterneven, de tuimelaars en de bruinvissers, maken je blij met de schepping. Ik wens ze allemaal fijne feestdagen en zeker dit jaar, want dat hebben ze verdiend. Ze hebben recht op meer aandacht dan de juiste verschijning van Zwarte Piet of de correcte hoeveelheid vlees in het kerstdiner of de manier waarop wij onze vuurpijlen afsteken.

and so do you. I just think this is a thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss and say. Een van de allermooiste slows ever in de show. The Manhattans. En Kiss en Say Goodbye. We gaan het hebben over Grow to Work. Althans, Mariska de Vries gaat erover praten. Mooi project. Luister mee. Grow to Work. Ik ga daarover praten met Ine Clusters. Zij is projectleider bij Grow to Work. Ine, welkom. Wat is Grow to Work voor organisatie? Grow to Work is een project opgezet door de 7 belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, waarbij we specifiek de doven en slechthorenden begeleiden naar beter werk. Dat kan zijn überhaupt werk voor degenen die werkloos zijn, maar ook binnenwerksituaties zorgen dat ze kunnen promoveren, dat ze een betere uitzicht hebben op een leuke en goede baan. Dan ga je een baan zoeken. Moet je dan heel hard zoeken? Word je gediscrimineerd als dove zijnde? Dat is natuurlijk altijd moeilijk hard te maken. Want werkgevers zullen nooit zeggen, ik neem je niet aan omdat je doof bent. Want dat mogen ze ook niet. Maar gebeurt het wel? Ja, het gebeurt zeker. Nou is op het ogenblik de economie aan het veranderen. Er ontstaan meer kansen en werkgevers hebben krapte. Dus die zijn toch inmiddels een beetje aan het kijken naar, kunnen we toch niet iets ook met deze doelgroep? Maar de afgelopen tijd is het heel erg lastig geweest voor onder andere deze groep. Eigenlijk alle mensen met een beperking hebben het lastig gehad. Want een werkgever die kan kiezen uit onwijs veel mensen die solliciteren. Ja, en dan kom je toch op het verkeerde stapeltje terecht. Ja, heel vervelend, heel frustrerend lijkt me dat ook. Absoluut. Je kunt er niets aan doen dat je doof bent. Je wil je inzetten voor de maatschappij. Je wil gewoon je eigen geld verdienen. Je wil zelfstandig zijn. En dan loop je daar tegenaan. Ja, en in principe is er ook weinig meer mis behalve je gehoor. Ja, jullie hebben een plan opgezet, begrijp ik. Om doelen. Wat willen jullie bereiken in de loop van de tijd? Kun je daar iets over zeggen? Nou, het mooiste is natuurlijk als wij gewoon helemaal niet meer nodig zijn. Ja. Het mooiste is het als gewoon alle doven en slechthorenden op dezelfde manier meedraaien. En gelijkwaardige arbeidsmarktparticipatie. Dat is mijn droom. Dat is niet een hele realistische droom, dat weet ik. Maar ik heb zoiets van... Je moet ergens naar streven. Precies, precies. Ja, absoluut. Ja. Maar heb je een zoveel jarenplan? Zo van nou, in zoveel tijd wil ik zoveel mensen aan het werk helpen. En zoveel tijd wil ik zoveel mensen aan het werk helpen. We hebben ook 3 jaar hiervoor gekregen. Daar zitten we bij in het laatste jaar. En we hebben eigenlijk voornamelijk gekeken naar hoeveel mensen willen we bereiken. Hoeveel mensen willen we empoweren, om het in een modewoord te gooien. Het is namelijk een project van de doelgroep zelf. Wij zijn de doelgroep. Wij zijn geen detacheerder. Wij zijn niet commercieel. Dus de doelgroep die doet het bij onszelf. Ik ben de enige overigens die geen gehoorprobleem heeft. En de rest allemaal wel. Dus het is vooral met elkaar overleggen. Wat doe ik nou in deze situatie? Ik moet een assessment doen. Hoe ga ik dat doen? Ik ga naar een gesprek. Neem ik wel of geen tolk mee? Ik heb deze situatie meegemaakt. Hoe gaan jullie daarmee om? Daar organiseren we bijeenkomsten voor. We bezoeken werkgevers om ze uit te leggen wat het is en hoe je ermee om kunt gaan. Hoe je ermee om kan gaan. Dat met kleine aanpassingen iemand heel goed kan functioneren. Ja, precies. Ja, ja. Want is dat vaak ook de drempel? Dat werkgevers gewoon te weinig vanaf weten? Ja, zeker. Ja. Het is een onzichtbare handicap. Ik vind het niet eens echt een handicap. Dat is zo'n rotwoord, hè? Ja, precies. Maar mensen zien het niet. Ja. De meeste, in ieder geval de slechthorenden, die schamen zich er ook enigszins voor. Dus die hebben mooi hun haar over hun gehoorapparaatje hangen, zodat je het maar vooral niet ziet. Ja. Dove mensen hebben tegenwoordig steeds vaker een CI. En dat valt vaak wel op. Dat een cochleair implantaat. Ja, precies. Ja. Dat is zo'n magneetje op je hoofd. En het valt in principe maar weinig op. Totdat iemand zegt, ik kan het niet horen. Ja, en dat moet je dan dus wel zeggen. Je moet wel het lef hebben om dat dus duidelijk te maken. Absoluut. En je daardoor niet minder te voelen, want dat ben je niet. Ja. En misschien moet je dat 2 keer zeggen. Misschien moet je dat wel 3 keer zeggen. Want wij horenden hebben geen idee. Ja. En ik merk het aan mezelf. Als ik enthousiast ben, ga ik heel snel praten. Kansloos voor iemand die slechthorend of doof is. Niet te volgen. Niet te volgen. We praten vlug met volle mond. Ook al weten we allemaal dat dat niet de bedoeling is. Kansloos. Ja. Dus er zijn een aantal zaken waar je gewoon op kan en moet letten. Ja. En dan gaat het prima. Dan is het goed te doen. Ja. Je zegt, we zitten nu in het 3e jaar. Wat gebeurt er als het project afgelopen is? Gaan jullie dan de balans opmaken van en proberen om het project te verlengen? Of is dat dan niet nodig? Dat is ons grootste doel. Ons grootste doel is dat het doordraait. We worden gesteund door diverse mooie fondsen. Zoals een Rabobank en het Kansfonds en Stichting GAK. Zijn grote fondsen. Er zitten een aantal kleine fondsen bij. Die hebben ons voor 3 jaar gesteund. En wij willen niet afhankelijk blijven van fondsen. Wij willen eigenlijk zorgen dat dit gaat draaien op een manier waarin het zichzelf bedruipt. Oké, als mensen meer willen weten over dit project, waar kunnen ze informatie vinden? Op www.growtowork.nl. Grow to work met 2 in het midden met een 2'tje. Absoluut. Dankjewel. Ik sprak met Ine Kluster. Zij is projectleider van Grow to Work. Dankjewel Mariska. En dat maakt gelijk een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Tot besluit van de show. Trouwens, we gaan al naar de kerstsferen toe. Victoria Eamon. Haar nieuwe single One More Blue Christmas. Ik hoef alleen maar te zeggen tegen je. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht. Looks like it's gonna be one more blue Christmas here for me. A time for solitaire and wine. While my heart's breaking here inside. Honey, how I miss you. Looks like one more blue Christmas for me. Rubbing on my windowsill, hiding from the winter chill. Looks at me as if to say, I'm your only friend today. It's gonna be one more blue Christmas, one more blue Christmas. Blue Christmas closing in. I'm gonna be alone again. Do I have to be blue forevermore? Is there nowhere we can be? One more blue Christmas. One more blue Christmas. One more